هغه جلاوتل خیبر والے مشرل تر دی چې دا د شهادت نمخ کې مخ کې جزيره العرب دی يهود او مشرکان را پکښو الله وای و ان حتم عدنا عسى ربكم ان قريب دا زرد چې رب تاسو يرحمكم رحم بو کې پتا سو و ان عدتم عدنا او که تاسو اے يهوديان بیا دي بي دي نه او ظلم ته واپس کیږي مونږ سزا درکو لو واپس کیو دانن که يهود په تمام دنیا کې په مسلمانانو مسلط دي نو دا زمونږ د اعمال سزا مونږ ته ملوي نن زمونږ ټول نقل هغه د کافرو په طریقې شکلونه اخلاق معاملات لین دین زمونږ ودونه خادای ټول طریقې د شریعت اسلام نه خلاف نو دا زمونږ د اعمال سزا مونږ ته ملاويږي ورنه په دنیا کې په تمام کافرو کې ذلیل ترین کافر سری هغه يهود ذلیل ترین کافر هغه يهوديان دي دانن چې مسلط دي نو زمونږ د اعمال د وجه نه مسلط دي نن د مسلمانانو پر دې لوګوري حیال وګوري یعنی اجتماعي طور سره زمونږ سوچ او فکر د دنیا جوړ دي اخرت دا الله د حبيب طریقې نن مونږ آر غنو عیب غنو پاغي بدن کې په غم کې په خادای کې په واده کې پاغي باندې شرم محسوسي و ان عدتم عدنا کتا سو الله وی واپس کیږي عدنا نو مونږ بیا واپس کی سزا در کولو تا وجعلنا او غرزول دې مونږه مقرر کړې دې مونږه جهنم جهنم للکافرین د پار د کافرانو حسیرا جیل خانه ان هذا القران بیشک دا قران پاک یهدی ہدایت کئ للتی حق طریق او لارتا هی اقوم چی غنی غرا اقوم دی کسی غد اسم تفضیل لا او باز مانام دغه کړي اقوم یعنی ډیر نیغا او باز علماء لیکلی چون کی د اسم تفضیل په مقابله کی بلشی وی مشارکت وی یو پلا لگ غروالی نو اسم تفضیل دبل شدیر غروار ذکر کئی چونکہ دا قرآن و سنت پا مقابلہ کی دا سی یو شی نشتا چی اغد لگا نیغوی او دا دیر نیغی نو دیده که اسم تفضیل خپل مانا نرا بلکہ روح المانی ذکر کری اقوام پا مانا دا قیم دے او قیم پا مانا دا مستقیم دے ان هذا القرآن بیشک دا قرآن پاک یهدی لار سمئی للتی حق طریقی تا ہی اقوامو ہی مستقیما چی اغا نیغا نیغا لار خی چی داغی مقابلہ کی بل شیر نیغا لار نشتا ذکر دا قرآن و دا سنت دراتلو سرا دا اللہ دا حبیب دا دنیا دراتلو سرا دا اللہ دا ملاوی دو طول لار بندی شوی سیوا دا اغا لارنا چی کم لار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والو تروڑے هي اقوى متغني غلار ويبشر المؤمنين او غني غلار سوا غلار لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چغد الله د وحدانيت لاردا او د الله د حبيب د صداقت او د رسالت او د غي د سنت لارر قران پاک د توحيد لارخاي او قران پاک د سنت لارخاي ويبشر المؤمنين او دا قرآن پاک خوشخبری او زیر ورکی مومنان ہوتا الذین حق مومنان یعملون الصالحات چعملون کوی نیک ان لهم چه بیشک ددی مومنان دا پارا اجرن کبیرا اجر بویلوی وی جنت بملاوی گی پا ایمان او دا جنت درجات بی پا اعمال صالحو بانی نو دا مومنان دو سی زنے ذکر کلیو ایمان دویم یعملون الصالحات پا ایمان و جنت ملاوشی او دارنگی درجات دا جنت و پا اعمال ملاوی گی سمر چا دیر زان کرو لے دیر محنت اکڑے زکدا دنیا دا محنت دیرے چا سمر دیر زانو کرو لو دیر تقوی و پرزگاری و خوف الہی دے پکے او اگر کد شریعت اگر صفات اگر علا وجه الکمال لی نو اگر امر بدا اگر درجات و مرتبہ دا اللہ پنی زنوی وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ او زیر ورکوی قرآن مومنانو حقا کسانو تا یعملون الصالحات چا یعملون کوی نیک او نه کومل غیله وي چې غدا الله حکم وي او دا الله د حبيب طریقه وي کدا الله حکم نه لري یا حکم دا الله د خو طریقه دا الله د حبيب نه دا ناغه ته عمل لوي يعملون الصالحات چې عملونه کوي نیک ان لهم چې بشک د دوی د پاره اجرن کبیرا اجر د لوی وان الذين بشک هغه کسان لا يؤمنون بالاخره چاغی ایمان نساتی په اخرت اعتدنا تیار کړی دی مونږه لهم د دوی د پاره عذابن الیما عذاب دردناک کم خلق چې اخرت نه مني نو د اخرت په نه منلو کې ډیر نه منل راځي اخرت چې وسره نه مني نو جنت نه مني جهنم نه مني حساب کتاب نه مني تل د میزان نه مني او زندگی بگڑاویږي د اخرت د نه منلو سره ځکه دا مسلمانان یا بعض انسانان که را قابو دي ظلم نه کوي پردې مال نه خوري د چا عزت نه لوټي نو د دې پزله کې دا ایمان او یقین نه چې د پښتون یو زیشتا کما نن ظلم کو زیاته مې او کو یو مسلمان مې هزار کو نو کنن دنیا کې دا غد تپوس سوک نشته خود تپوس یو زیشتا نو په دې طریقې دا غي زندگی د انسانیت وی او ظالمانه ژوند نتی رہی او کله کدا شه د منځ لري کې د پښتون یو زی نشته نو بیا به د هر انسان نه مارو لړم جوړ شي او هغه بدالل کوي تکلیف برسي د چا مال لب مال نه وي د چا عزت لب عزت نه وي نو د اخرت عقیده او ایمان انقلابی عقیده وان الذين بشک هغه کسان لا يؤمنون بالاخره چې هغه ایمان نه ساتي په اخرت اعتدنا تیار کړی دی مونږ له هم دوی د پاره عذابن الیما عذاب دردناک اوس دې رسو آیاتی کریمه کې د انسان حال ذکر کړي ویدعو الانسان دعا غواړي انسان بشر د شر او د تکلیف دعاءه بالخير پشان د غختو د خیر لره وکان الانسان دا دې داسې ولي کوي چې اکثر اوقات کې خزان ته د خیر دعاګانې کوي لیکن کله د ځان د بچو د مال لپاره خیری شروع کی وی وکان الانسان عجولا د انسان تلوار ګرځي نو کله د عجلت او د تلوار د وجنه داسې شروع کی آیاتی کریمه کې د انسان نه مراد چا ویلو جنس انسان مراد ده ناغه مسلمانم په کې داخل لې چې د مسلمان خزان تا مال تا اولاد تکل خیری شروع کی او مراد تیغا کافرم دی چه کافرانو بوی لکتا سلمخ کی تیر شوی دی پا سور انفال کی بعض کافرانو بوی اللہ کدا قرآن پا حقوی او دا استادا پیغمبر پا حقوی او مون خوی نمنو نو اللہ پا مون کانی روار اللہم انکان هادا هو الحق من عندک فامفر علینا حجارتا من السماء کافرانو بوی اللہ کدا پیغمبر و قرآن پا حق مونگی نمنو نو اللہ عیاذ باللہ پا منکانی روار خدا اللہ خپل احسان ذکر کئی ورا مونگ دا خیر دعا گانی که وغا اللہ قبلی او دا شر دعا گانی چیزان لغوارو نو اکثر دا اللہ رحم دادے چنی قبلی او کل ناکل گوری قبولی بش دیو جن دا حرام کار دے چی او سڑے زان لخیرے کئی یا اولاد او مال تخیرے کئی حدیث پاک کی راغلیو نبی علیہ السلام فرمائلیو نبی علیہ السلام فرمائلیو چگورتا سزانتا یا خپل اولاد تخیری مکوی ابو داؤد شریف روایت تے نورو کتابونم ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائلی لا تدعو علا انفسکم لا تدعو علا اولادکم لا تدعو علا اموالکم لئلا توافقوا من الله عز وجل ساعه فيها اجابه فيستجيب لكم نبی علیہ السلام فرمایلی ابو داؤد شریف روایت ته نور کتابونو ذکر کړي وای خیر مکوئی دانونو تا خیر مکوئی خپل اولاد تا خیر مکوئی خپل مالونو تا آسه نه دی او داسې وخت سره به موافق شي چې الله بسوال قبول کړي او مال به متباشی بچی به متباشی نو بیا وتا سو افسوس کوي بیا وتا سو افسوس کوي دیو جن دی آیات کریمه کې د دینه من راغله او بعض اوقاتو کې علما لیکلي نبی عليه السلام یو ځل پریشان شوه نو دخلی مبارک نه خیری خطرې نو چې کله کور تراغه بیبی غلاس لکتل نو را الله حبیب ورته دې لاس لولي ګوري وی الله حبیب تا خیری کړی او زه پدی یارم چې دې لاس له تکلیف ملاو نشي نو نبی عليه السلام لاس ورته کل او دعای غوښته چې یا الله ز بشر او بنی ادم کلا خفقیګم لک یو بشر چې خفقی کلا پما غسرازی لک پام انسانانو غسرازی نو کم یو مومن سره یا مومن زنانا کزو ناراض او په غضب کې می ورته الله خیریو کې نو الله دا ورته پاکواله او رحمت وکړي ادیو جنات الله د حبیب دعا او دا دعا الله قبول کړي نبی علیہ السلام و امام خپل رب باندې دا خبره شرط کړي چې انما انا بشر ارضا کما يرضى البشر واغضب کما يغضب البشر اے الله ز بشر او ز راضی کیګم لکه سرنګ بنی آدم په بازي خبرو خوشاله شي او غصه کیګم لکه بشر غصه کی فایما احد دعوت علیه من امتی بدعوه ليس لها باهل اے الله ما کوم یو امتی ته داسې خیرو کی جادري خیرو مستحق نه ده نو الله دې ور لپاک والے او ذات او قربت ګرځي دا در رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دعا او نو په دې آیات کریمه کې الله منع کړي چې او سره بال بچتا او ځان تخیریو نکي دا حرام دي اکثر د باز خاصو زنانو دا عادتونه وی خیره کوي باز ناری نو هم د زنانو غو عادت وی خیره کوي نو دا خیره ناروا دي او دا د الله رحم او کرم دي چې په عام اوقاتو کې خیره نه قبلي هو کله داسې وخت وی چې قبول شي نو بیا انسان پاغه باندې تباہ او برباد شي نو حکم دا دي چې سره خیره دي نه کوي بیا ګوري سره ان احسنتم کچریتا سو نیکی کوي احسنتم لانفسکم نو نیکی کوي تاسو د خپل ځانونو د فائدې لپاره دا غنی کو اعمال او فائدې په دنیا او آخرت کې تاسو ته ملاويږي و ان اساتم او کچریتا سو بد اعمال کوي فلها نو بوج به تاسو په دې نفسلوي فَإِذَا جَاءَكَ لَشِرَاغِلِ وَوَادُ الْآخِرَةِ وَادَ رُسْتَنَئِ لِيَسُوجُوهَكُمْ دید پارا چناکار او بد کی دا دشمنان مخونستاسو وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ او دید پارا چوردن نسی جماعت تا یعنی بیت المقدستا کما دخلوه لکا سرنگ چوردن نشوی وغوی اول مرتن فاول زلکی وليتبروا دید پارا چه حلاک و تباکی ما هغ علو چه دی پی غالب راغلی دی تطبیرا پا حلاکول سرا عسا ربکم زرد چه رفستاس وین یرحمکم رحم بو کی پتاسو کتاسو توب ویستا و ان عدتمو کتاسو واپس کی گئی اخفلی بیدی نیتا عدنا نو مونږ واپس کیږو سزا در کولو تا وجعلنا وغرزولهم جهنم جهنم للكافرين حصيرا د پاره د کافرانو جیل خانه ان هاذا القران بشکدا قران پاک يهدي لار سموي خي هدايت کوي للتي ها طريق او لار تا هي اقوم چی اغنی غدا یا کمانا دی اسم تفضیل کوئی خو بالمقابل سشے بینی اغنی رنی غدا ویبشر المومنین الذین او دا قرآن زیر و خوش خبری ورکی مومنانو تا الذین حغ مومنانو تا یعملون الصالحات چملون کبینیک ان لهم اجرا کبیرا دا چې بشک دوی د پارا اجر دی لوی چې هغه اجر د جنت ته او د الله رحمت ته و ان الذين بشک هغه کسان لا یؤمنون بالاخره چی مان نساتی په اخرت اعتدنا نو تیار کړی دی مونږ لهم د دوی د پارا عذابا الیما عذاب دردناک و يدعو الانسان او دعا غواړي انسان بشر د تکلیف او د عذاب دعا او بالخير پشان د دعا اوختو د خیر لرا وکان الانسان عجولا او د انسان تلوار غنده وصلی الله مفسرین ذکر کړي چې دې کې محو نه مراد هغه تور والد چې سپوږمۍ کې ظاهر ښکاری د محو نه مراد دې کې هغه تور والد فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النهار مفسرتا بعض علماء دام لکلی چه آیت اللیل سشیده ظلمت اللیل لشپیتی آرخ او آیت النهار سشیده دورز رنا امام مجاہد وی آیت النهار سده نور او دشپی نخص دسپگمئی فمحونا آیت اللیل قال السواد الذي في القمر امام مجاہد بوید محونا آیت اللیل نمراد غطور والدی چی پس بگمئی کی اختاری اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی لی چی داس بگمئی داسی بپڑا کید لکا نور او دا سپوږمۍ د شپې نخدا او نور د ورځې نخدا فمحونا آیت اللیل دا مو کمکا یعنی غطور والے مو پسپوږمۍ کی راوس دارنگی دا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نتپوش شو وی یا امیر المومنین ما هذه اللطخة التي في القمر وی دا سپوږمۍ کی دا تور والے سشیر فقال وی حکاما تقرأ القرآن ناغت تفوس کو انکو تیوی تعجب دے تا قرآن لستے ندے اللہ وی فمحونا آیت اللہ فہذی محوو اللہ وی ما کما کڑی دے نخدش پی ویداد دیغ محو دا نداتور والش پگمئی چی کخکاری ندیتا وی فمحونا آیت اللہ داغ محو دا چ قران پاک ذکر کړي قران پاک غمه او ذکر کړي دارنګي او روایت امام بهقي ذکر کړي فدلائل النبوت کې چې امام روح المانی دن ته ذکر کړي دا عبد الله ابن سلام رضی الله عنه نا چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه عيسى چې د تپوس کړي د نبی عليه السلام نا ان السواد الذي في القمر فبارد توروالی حاغ کی چس پگمئی کرے ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی دا توروالی چی تبینی ندا غم محو دا او اللہ وی فمحونا آیت اللیل فمحونا آیت اللیل ندغی توروالی نا دس پگمئی دغی توروالی نا دغ محو مراد دا الله وی وجعلنا الليل والنهار آيتين مونږ ګرځول د شپه او ورځ آيتين د ونخې الله وی دا زموږ د قدرت د ونخې فمحونا آيت الليل نو کما کړی د مونږ نه د شپې وجعلنا آيت النهار او ګرځول د مونږ نه د ورځې مبصرتن رڼاواله او دا نظام مولی دا سی جوڑ کرے لی تب تغو دید پارش اولٹو ایتاسو فضلم من ربکم اغا فضل دا طرف در افستا سنا دید پارش اولٹو ایتاسو اغا فضل دا طرف در افستا سنا فضل مراد سو یعنی رزق تی مراد دے رزق دی دینا مراد دے چه دشپیه سڑه کاروبار کی یا درزی باز دشپیه خلق کاروبار کی یا درزی کی عام طور بانه رز ده معیشت ده پار ده اوشپه ده آرام ده پار ده لطب تغو فضلم من ربکو دیده پار چولت وی تاسو آغا فضل لطرف درف ستاسو نا مراد ده دین رزق ده مراد ده دین رزق ده او دویم فائدہ پدی کسی دا ولتعلمو دی دا پارچ پوہ شئی عدد السنین والحساب پشمیر دا کلونو دا حساب کتاب پورا پنور بانی حساب کیوی او پس بگمئی حساب کیوی و دغو مرد شرعان فرض کفایت دا سبگمئی حساب زکو زکت دغی حساب سرزمون استاسو دروجی دا حج دارمی دا نور فرض مسائل تعلق مثال پتور دا عدت مسئلی دی دا وفات عدت تے دا زنانا دا طلاق عدت تے روج دا حج دے دا دی طول تعلق دا قمری حساب سر دیو جنو لباو لکلی دا سپگمئی حساب کتاب زکول فرض کفایر ہے کچر طول امت دا حساب ایرکو نطول گناہگاران نو دا حساب اللہ وی دا دا پار دا حساب لکتا سولا مخی سورہ بقرہ کی ترشیو دا اللہ دا حبیب نتا پوشے و لکتا سو گو رئی نال تک جواب راغلے و دوے مپارا کی نبی علیہ السلام نا تا پوشے و اللہ ویلی ویسلونک عن الاہل اے زما حبیبا دیتا نتپوس کئی فبارد دی میاشتی دو وڑو کی دو دلوی کی دو کی جدا میاشو لی کل وڑشی او کل لویشی نداغی جواب دا اللہ دا طرف نراغلیو آیا تو گو رئی یوسل 190 نمبر آیات گوری یسالونک عن الاہل قل هی مواقیت للناس والحج یسالونک تفوس کیتان اے حبیب عن الاہل فبارد دیمیاشتو کی چداول ابتدا کی لگی وی بیا ڈیری کی بیارو روپ کمیرا دی قل ورت ہوا یا ہی مواقیت للناس دامیاشتی آلی د وقت جندو دی د پار د خلقو والحج د پار د حج دلتم وی ولی تعلمو عدد السنین والحساب او دیر پارچ پوہ شیطاس پشمیر د کلنو والحساب او دی حساب کتاب او دا نور فیدی اللہ دا دی ذکر کری لیکن سور فرقان گو رئی شپا و رز نور اس بگمئی کی سور فوائد دی نلسم پارکی سور فرقان رزی دا تلسم ہی شروع کی اغه کې الله رب العزت د نور او د سپوږمۍ د نظام د دې ګڼ فواید الله رب العزت ذکر کړی آیات ګورې دوش پیتم د آیات د لسمه پاول مخکې وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي دعا الله غزات جعل الليل والنهار شكرزو لدا في داكل دشفا ورز خلفة ديوب الفسيم لمن داغ چاو دا پارا را دا چه غیر آدل ری اوین ذکر آچ نصیحت و اخلی نصیحت قبول کی او اراد شکورا یا اراد لری دا اللہ دا نعمتنو دا شکر گزاری ندا اللہ یو بل پسی پیدا کری دا دید پارا چه خلق نصیحت والی او کسو کی راده دا اللہ دا نعمتونو دا شکر لری نو ششپا و رس کی عبادتو کی اللہ وی وجعلن اللیل والنہار آیتینی گرزو لدمونگ شپا و رس آیتینی دو نخید و نشانی فمحونا نکمکڑی دمونگ آیت اللیلی اغنخد شپی وجعلنا وغرزو لدمنگا آیت النهاری نخد ورزی چنور دے مبصفرتن رناوالا لتبتغو دی دا پارچولت ویتاسو فضلا من ربکم اغا فضل یعنی حلال رزق دا طرف دا رفستاسونا ولتعلمو دی دا پارچپو شیتاسو عدد السنین وشمیر د کلونو والحساب او د حساب کتاب چې تاسو د ورځو په حساب کتاب باندې پوه شئ وکل شی نر یوشه فصلاه تفصیلا واضح کړه دې مونږ تفصیلا په واضح کول سره لکه مخی تیر دی اللہ دا قرآن بارکی ویلی تبیانا لکل شیر او کلوی ما فرطنا فی الكتاب من شیر اللہ وی قرآن دا هر یوشی دا پارا وضاحت تے نو کل اللہ وی ما کمیل دے پکڑے پا قرآن کی دیشی وکل شیر هر یوشی چتاسو پا دین کے غیل ضرورت لرائی فَصَّلَّاهُ تَفْصِيلًا واضح کړه دې مونږ په واضح کول سره وَكُلَّ إِنْسَانٍ هر یو انسان أَلْزَمْنَاهُ لازم کړه دې مونږ دا سره طَائِرَهُ عَمَلَ دَهُ فِي عُنُقِهِ فَصَدَّهُ كِ ونخرج روب باس له داغ دپارا یوم القیامت پورزد قیامت کتابا یو کتاب یلقاہو چه ملاو بشیدہ انسان دغ کتاب سرا منشورا چه غب کلاو کرشوی مراد ددینا ملنابر ہر انسان چلا پیدا کرے نو دا آغسر ملائک اللہ مقرر کری آو دیکھ نیک کئی او کبت کئی اغٹول باقاید نکلیش تردی چدا انسان وفات شی نو آغا مل نامیر ان غاڑ لیشی او محفوظ کی خودش آو کل پورز دو کیامت چدے دا قبر نراپور تشی نو دا آغا مل نامی بدل اللہ سکیور کی اور تا وہی لول دا آغا مل نامی وَكُلَّ إِنْسَانٍ هر انسان أَلْزَمْنَاهُ لازم کړی زموږ دا غسرات طائرهُ عمل دا فی عنقه فسد دا کریم دیکھ نیک عمل کئ ک بد عمل کئ نہ نیک او بد عمل د ذلی کله کی دغه نیک او بد عمل د دې لیکلو کې او تر مرګ پورې دا لیکل شروع دي تر دې پورې چې د مرشینو ملائک دارون غاړي او بیا پرز د قیامت بد عمل نامه د الله سکی ورکی وکل انسان هر انسان الزمناه طائره لازم کړی د موږ دا سره طائره عمل دا طائره یعنی د طائر نه مراد دی دې کې د عمل د دا عمل موږ د بسرا لازم کړی دی فی عنقه پدې سټ د کې د پدې سټ کې وس عمل دی او دا د دې لیکل کې لکه دې کې وګد حدیث امام روح المانی ذکر کړي چې نبی علیہ السلام فرمایلی وَيَغَ نُطْفَا چِ اللَّهَ دَاغِينَ يَوْ انسانُ وَرُوحِ پِدَا دَاغِينَ يَوْ بَدَنَ وَإِنسَانُ پِدَا كَي نُو دَا سَلْوِيخْتُ رَضُ فُورِدُ نُطْفِي پَشِكِلْ كِي او حدیث کی دا چه الفاظ دی چِ سَلْوِيخْتُ رَضُ فُورِدَا پَرَحِمْ كِي فَلَا يَبْقَى مِنْهَا شَعْرٌ وَلَا بَشَرٌ ولا عرق ولا عظم الا دخلت پرحیم کې او پدې ټول بدن کې ویختفات نشي سرمن پاتې نشي رگ پاتی نشی ڈوکے پاتی نشی مگر دغر لطفاغ طول و اندامون تورن نوزی تردی چی روایت کراغلی دے نکونو دلعام دے مورن نوزی نکل چی سلوی خرزی پورشی نو بیا اللہ بادی رحم تراؤلی نو داغین علق جوڑشی سلوی خرزی پدی علقی بیا داغین دا غوخی ٹکڑ جوڑشی نو کله چې سلور میاشت برابر شي نو الله یو فرشتہ دی رحم ترولی نو د دغه فرشتي په ذریعه الله رب العزت د دی غوخه ویلی نا ویخت او نامونو ټول جوړ کله چې یعنی ان دامونا غوخه پوره شي نو بیا ورته الله او دې له شکل ورک نا او فرشتہ اللہ نے تپوس کے یا غشان کے چی اللہ دا اندامونو نزائد دور کو کناقص ور کو او دارنگی ناری بے مکر جوڑ کو او کزنانا دارنگی خیستا او کند خیستا نا بغیر تردی پرجی دا تپوس جی چی دا سر دا ویختوی گرگوتی وی او کبل کل نیغ وی دارنگی قصویر نم قویلن الہ العالمین لن قد والے جوڑ کو کلوی قد والا نو سرنگی حکم چلا اللہ دا طرف نرازی نو غولی کلش بیا تپوزو کی چلا اللہ بدبخت اولی کو کنیک بخت نو سرنگی چی حکم مشی نو آغا حکم اولی کی آو بیا دا دا آغا رزق اولی کی دا دا مسائب اولی کی دا دا عمل اولی کی گناہن اولی کی او بیا دې با اغشان کوي څنګه چې تقدیر خداوند کی لیکلی شي څنګه چې تقدیر کی لیکلی شي اغشان بده کوي نو د دې آیات کریمه دا معنا بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل فذلک قوله تعالی وکل انسان نلزمناه طائره فی عنقه دا هر انسان سرنګ سکړي دا هر انسان سرا اللہ رب العزت وی منگا دا داغ عمل پا دے سٹھ کی لازم کرے وکل انسان نو هر انسان الزمناہو لازم کرے دے منگ دا سرت وائرہو عمل دا فی عنقی ہی پا دے سٹھ دا دکی ندش پی لکی یو ندور دش پی مامال لکی دردے او بشیده دلی کتاب سر چدا و خور و روی ورطبوه لشی اقرأ کتابک اولو لد اخبلا ملنا مده او دا مسئلہ دلتا علماء ذکر کرده که دنیا کی او سڑی لستل کولی شلو کنی شل کولی فورز دا قیامت با هر سڑی لستو والی اقرأ کتابک اولو لد اخبلا ملنا مده کفا بنفسکا کافی دے استادا نفس ہر انسان تبوئی لشیف الیوم نندرزی علیک حسیبا پتابان حساب تو ان کے وی بس پلے حسابوں دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول دلتا علماء ذکر کرے وی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ شدایات بول اس تو وی بے یبن آدم انصفکا تو واللہ من جعلک حسیب نفسک وی بنی آدم انصاف کرے دیتا سرا قسم ملی پا اللہ ها غزات چه تا لیوی دی چه خپل حسابو کزا دی که اولو لا چه سری کڑی پا خپل فیصلو کا نو پا خپل چه او سڑے فیصلو کی نو آئے کو سوال نپی جائے کی سوکو کی و یرم آسر این جرگی والے انصاف انو کو آو چه وردوی خپلو گورا چه سری کڑی بس نن خپل فیصلو پا خپلو کا نن دی خپل فیصلو پا خپلو کا نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی چی اے انسانا تا سر انصاف کرے دے قسم ملی دا اللہ پزاد ہر اغچا چی تی پزان پا خپل حساب کو ان کے درز ہوئے کفا بنفس کل یوما کافی دے استادا نفس نن رضی علیک حسیبا پتابان حساب کو ان کے دی وجن باز علماء دام لیکلی دی چکل آغا عمل نامه گوری نو نیک عمال بے سکری دی وی دا خوب کنیشتا معرف کی ذکر کری دیو عرضو کی چیا الہ العالمین ما خوص نیک عمال